Państwu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 23 kwietnia, jest 6. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o wyborach prezydenckich we Francji, proteście przed Sejmem przeciwko reformie edukacji i o wizycie polskiej pary prezydenckiej w Meksyku. Ponad 50 tysięcy policjantów, 7 tysięcy żołnierzy będzie strzec bezpieczeństwa podczas dzisiejszej pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji. Służby są w stanie najwyższej gotowości i nie tylko zresztą nad Sekwaną. Na blisko godzinę ewakuowano wczoraj konsulat Francji w Nowym Jorku z powodu zagrożenia bombowego, poinformował przedstawiciel francuskiej placówki. Powodem alarmu był podejrzany samochód zaparkowany w pobliżu budynku. Po ostatnim ataku w Paryżu, gdzie terrorysta zabił policjanta, amerykańska policja jest wyczulona na bezpieczeństwo francuskich placówek, zwłaszcza w kontekście dzisiejszych wyborów. Głosowanie rozpoczyna się o 8:00. O fotel prezydenta ubiega się 11 kandydatów, ale realne szanse na zwycięstwo mają dziś szefowa skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Marine Le Pen, kandydat republikanów François Fillon, niezależny centrysta Emmanuel Macron i reprezentant skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchon. Zdaniem Marcina Dermasa z Uniwersytetu Warszawskiego faworyta trudno jest wskazać. Różnice między czterema głównymi kandydatami są niewielkie, a wielu Francuzów nadal nie wie, na kogo odda swój głos. Wszyscy się śmieją, no to wynik wyborów zostanie ustalony przy wigilijnym stole, tak? Że ten, który będzie miał przy stole największą siłę przebicia, namówi swoją siostrę, swojego brata, swoją ciocię, żeby zagłosował na tego lub innego kandydata. I tak rzeczywiście będzie. Jak dodaje ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Łukasz Jurczyszyn, wyborcze rozstrzygnięcie we Francji może być przełomowe dla Unii Europejskiej. Mamy dwóch kandydatów bardzo popularnych w społeczeństwie, Mélenchon i Le Pen, którzy są jeżeli nie eurosceptykami, no to eurofobami. Polska uszanuje każdy wybór Francuzów, zapowiadała wczoraj w TVP premier Beata Szydło. Podkreślała, że dla Warszawy najważniejsza będzie jedność starego kontynentu. W interesie nas wszystkich, na pewno Polski, jest to, żeby Europa była zjednoczona. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk ocenia, że tu cytat, najbardziej proeuropejskim i takim chyba też najbezpieczniejszym z punktu widzenia polskich interesów wydaje się Macron. Donald Tusk wskazuje także na Fillona, mówi, że jest może trochę bardziej eurosceptyczny, ale też bezpieczny z punktu widzenia i Europy, i Polski. Były polski premier mówił o tym w Sopocie, gdzie brał udział w meczu zorganizowanym dla niego wczoraj przez przyjaciół z okazji 60. urodzin. Przeprowadzenia bez zbędnej zwłoki ogólnopolskiego referendum w sprawie reformy edukacji domagali się uczestnicy manifestacji, która odbyła się wieczorem przed Sejmem. W pikiecie ruchu Rodzice przeciwko reformie edukacji uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Bliźniaczą manifestację również wieczorem zorganizowali w Sopocie rodzice z ruchu Zatrzymać Edu Koszmar. W czasie manifestacji na ekranie wyświetlono film pod tytułem Mission Referendum. Składały się na niego fragmenty archiwalnych nagranych wystąpień i wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy, premier Beaty Szydło, minister Zalewskiej, prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego oraz innych polityków PiSu, którzy w czasie kampanii wyborczej i dyskusji o obniżeniu wieku szkolnego obiecywali słuchać obywatelek i obywateli oraz zapewniali, że głos rodziców jest najważniejszy. W czwartek z ZNP i politycy opozycji złożyli w Sejmie ponad 900 tysięcy podpisów zebranych pod obywatelskim wnioskiem o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy edukacji. Pytanie w nim brzmi, czy jest pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku. Szefowa rządu mówiła wczoraj w wywiadzie dla Telewizyjne Wiadomości, że wniosek wpłynął zbyt późno, reforma została już wdrożona. Dodała, że wniosek o referendum odczytuje jako działanie polityczne. Para prezydencka przybyła wieczorem czasu lokalnego do Meksyku, stolicy Meksyku. Prezydent Andrzej Duda podczas trzydniowej wizyty będzie rozmawiał z prezydentem tego kraju Enrique Peña Nieto. Weźmie udział w forum gospodarczym, spotka się z Polonią. Jutro odbędzie się ceremonia oficjalnego powitania Andrzeja Dudy i jego małżonki. Kancelaria prezydenta podkreśla, że będzie to pierwsza w historii wizyta polskiego prezydenta w Meksyku. W przyszłym roku Polska i Meksyk będą obchodziły 90. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych. Prawie 10 tysięcy biegaczy wystartuje dziś w biegu maratońskim w Warszawie. Orlen Warsaw Marathon. Już wczoraj część z nich miała rozgrzewkę. Uczestniczyli w marszobiegu Biegam, bo lubię. Biegam, bo... Dobrze, to teraz inne hasło. My krzykniemy biegam, bo... A każdy niech swój powód krzyknie, dobrze? Zobaczymy, jakie są powody, dla których biegacie. Maraton biegniemy, także taka rozgrzewka. Taka rozgrzewka przed Orlenem, znaczy maratonem. Pogoda jest maratońska, to się robi właśnie dobre wyniki w takiej pogodzie. Ale generalnie przygotowujemy się do dalszych dystansów, takich ultra po 100 kilometrów, także trzeba trenować. Oprócz maratonu biegacze będą się mogli zmierzyć na trasie 10 kilometrów. Początek rywalizacji na obu dystansach o 9:00 przed Stadionem Narodowym. Już zapraszamy na relację w Trójce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. pogodzie bez zmian, chmury na zmianę z przejaśnieniami i opadami, deszczu ze śniegiem, a w górach także śniegu, lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą przeważnie od 6 do 9 stopni, tylko w rejonach podgórskich maksymalnie 5. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, muzyczne rozmowy w programie Trzecim Polskiego Radia od godziny 6 do 8. Witam Państwa pięknie i Janusz Olejniczak i Chopin i jeszcze wiele, wiele utworów, ale dziś udajemy się w dwugodzinną podróż z głowy do serca. To będzie bardzo długa i bardzo ciekawa podróż razem z trio Artura Dutkiewicza. Thank you. Przepiękne, prawda? No to jest nasza wielka premiera dzisiaj. Ra oraz A i B. Płyta Traveler, Podróżnik, czy może jeszcze inaczej, ale o tym opowie nam sam autor, kompozytor Artur Dutkiewicz. Witam cię pięknie. Witam wszystkich serdecznie. Pianista jazzowy, kompozytor, ambasador polskiej kultury na świecie i chyba najczęściej koncertujący w świecie polski pianista jazzowy. Pomożesz mi zabrać dzisiaj słuchaczy w podróż w czasie i przestrzeni? Tak, ta płyta jest wynikiem licznych podróży, podróży zewnętrznych, które wpływają na to, co dzieje się w naszym wnętrzu. Arturze, podróż z głowy do serca to krótka podróż, bo to wydawałoby się taka niewielka odległość. To jest najdłuższa podróż, jaka jest w ogóle. A muzyka jest takim pojazdem, który nas zabiera, mam nadzieję, właśnie w tą podróż. Muzyka to są emocje, to są uczucia, które one nie są na poziomie głowy, a raczej na poziomie serca. Czyli grając musimy zjechać w dół, tak? Tak, tak. No to jest jakby istota tych artystów, którzy na scenie przekazują coś ludziom. Jeżeli publiczność, słuchacze wpadają w ten rezonans, to są jak druga struna, która rezonuje, no to wtedy jest dobrze. Czasami zdarza się, że rozmawialiśmy o genezie różnych twoich płyt. To są czasami bardzo przedziwne historie. Pamiętam, jak opowiadałeś, że mazurki ćwiczyłeś i nagrywałeś na fortepianie u księdza Wojtka Drozdowicza w pokamedulskim kościele, czy w podziemiach pokamedulskiego kościoła. A jak się rodził Podróżnik, czy Traveler? Podczas podróży, tak jak już powiedziałem, różne przywożę do Polski różne emocje. I te emocje i te stany świadomości przyciągają pewien materiał muzyczny. W zasadzie dźwięki zjawiają się same, nie wiadomo skąd, tak jak myśli. Trzeba je tylko wyłapać. Jak jesteśmy w smutnym nastroju, no to muzyka będzie smutna. W radosnym będzie radosna. Byłem w Australii i w Nowej Zelandii. Było bardzo wesoło. Można powiedzieć, że to był best time. Najlepszy czas. Więc tutaj powstawały utwory, które miały pewien wigor. Ten stan przyciągał to, co jest właśnie w tym stanie. Będąc w krajach arabskich czy w Indiach, skala arabska przez cały czas grała mi w głowie, taka z drugim obniżonym półtonem. W Libanie na przykład, przypominam sobie, mieszkałem w hotelu, w którym naprzeciwko którego codziennie wieczorem był koncert w restauracji grupy arabskiej śpiewającej pięknie po prostu. Wokalista śpiewał znakomicie i cały czas na tej skali. Potem jadąc do Indii zobaczyłem słonia i tak napisałem taniec słonia. Który na tej będziemy skali państwu prezentować. A pierwszy arabskiej i drugi utwór, A i B, to z jakiej części świata? Ra to jest samo słowo, pochodzi z sanskrytu, oznacza promieniowanie. Z tego słowa wzięło się radiance, właśnie angielskie słowo. Sanskryt pochodzi w zasadzie z Afganistanu, z Indii. Więc to było często słowo, które w tamtym rejonie słyszałem, tak samo jak ma, to jest, bo jest też taki bardzo krótki utworek, medytacyjny dosyć, ta medytacyjność i ta część Indii jest mi bardzo bliska, ta przestrzeń duża, taka, która z zewnątrz właśnie idzie do wewnątrz, i ma oznacza ja. Więc światło, to co promieniuje we mnie, no to jest bardzo dobrym kierunkiem. Chciałbym, żeby pod wpływem muzyki każdy wewnętrznie świecił, czyli usunął to, co jest na zewnątrz, to, co jest niepotrzebne, czyli stres, problemy dnia dzisiejszego, codziennego. Arturze, płyta, nawet sama okładka, grafika jest bardzo promienna, bardzo słoneczna. Zdjęcia twoje, które wyglądają jak obrazy, ale takie obrazy z bardzo ciepłych części świata, dużo żółci, pomarańczu, przepiękne kolory błękitów, fioletów, szaleństwo. Tak, to te kolory mnie ogrzewają tutaj w zimę. Płyta była nagrywana i przygotowywana w ogóle od stycznia, styczeń, luty. Wtedy był niezwykły mróz tutaj u nas. Były wielkie mrozy. Myśmy mieli wtedy próby z zespołem. Potem podczas nagrania była burza, zmienność zewnętrzna. A ja cały czas przypominałem sobie pomarańcz tego zdjęcia, które jest na pierwszej stronie, które jest zrobione w Meksyku po koncercie. Pamiętam taki koncert na świeżym powietrzu na parę tysięcy osób naprzeciwko uniwersytetu. I to jest przepiękny budynek uniwersytetu, który się nazywa, o ile pamiętam, CEK. I tam zrobiliśmy parę zdjęć. Zdjęcie zrobiła moja żona. Czyli żeby sobie ktoś mógł to wyobrazić, stoję na tle pomarańczowych kolumn i z boku jest jakaś kolumna niebieska. Fioletowa. Tak, tak. I jeszcze do tego u góry są chmurki, więc wygląda to kolorowo. Kolorowo, bardzo obrazowo, bardzo ciepło i taki też charakter, mam wrażenie, ma cała płyta, bo zapytałeś mnie przed naszym spotkaniem, który z utworów. No i ja nie byłam w stanie odpowiedzieć na pytanie, który z utworów jest moim ulubionym, bo mam wrażenie, że ta płyta, czy ta układa się koncepcyjnie w jakiś sposób, że te utwory następują po sobie nie w przypadkowy sposób? No to jest opowieść. Na pewno my jedziemy takim pojazdem. W czasie i przestrzeni. Jesteśmy takim obserwatorem. No i oglądamy to, co się dzieje na zewnątrz. To wszystko jest przed nami, potem mija. Przychodzi coś nowego. No i w tym jest sztuka uprawiania muzyki. Umiejętnością opowiedzenia, usystematyzowania i połączenia tak dźwięków, żeby to była pewna opowieść. Dźwięki są nasycone różnymi właśnie emocjami. No i chciałbym, żeby to się udało i żeby to było tak odczytane, aczkolwiek nie każdy musi się zastanawiać, jak to zostało zrobione. Najważniejsze jest wrażenie. Opowieść pełna ciepła, pełna dobrych emocji, pełna jasności, to czas na krople niewinności. Thank you. Krople niewinności z płyty Traveler to nasza premiera w Trójce, bo dziś zapraszamy na dzisiaj na koncert, który będzie takim koncertem premierowym o godzinie 19:00. Trio Artura Dudkiewicza. No ale skoro dzisiaj opowiadamy o płycie, to postanowiłam również wywołać do tablicy członków zespołu. No i zaczynamy od perkusisty Łukasza Żyty. Przed nagraniem płyty część z tych utworów graliśmy na koncertach, czy spotykaliśmy się na próby, ogrywaliśmy te utwory. Artur bardzo pieczołowicie i bardzo dokładnie wie, czego oczekuje, wie co chce usłyszeć i wie dokładnie, jak czuje tą muzykę, więc przekazywał nam wszystkie te swoje uwagi. A dla ciebie, czy to dla ciebie też były podróże z głowy do serca? No na pewno tak, na pewno muzyka bezpośrednio wiąże się z życiem każdego z nas. Wiadomo, że jesteśmy muzykami i każdy z nas prowadzi dosyć intensywne życie i każdy dzień jest dla nas tak naprawdę taką podróżą i dosłownie i w przenośni, bo przemieszczamy się niemalże codziennie, ale też no, codziennie też przeżywamy jakieś swoje emocje. Spotykamy ludzi, którzy nas inspirują i dzielimy się swoimi doświadczeniami z innymi, więc ja tak to czuję. Kiedy gra się z różnymi tak naprawdę składami, to ta płyta to taka szansa też trochę na złapanie oddechu, zatrzymanie? Każdy zespół, z którym mam przyjemność grać, jest zupełnie inny i muzyka jest zupełnie inna i ludzie są zupełnie inni, więc każdy z tych przedsięwzięć, w których biorę udział, no jest takim momentem na zatrzymanie się i na zastanowienie się, gdzie jestem, z kim jestem, jaką muzykę wykonuję. Ile tutaj mogłeś powiedzieć? Perkusja jest tu instrumentem bardziej akompaniującym. Fortepian moim zdaniem jest najbardziej wyeksponowanym instrumentem. No aczkolwiek wymagało to ode mnie naprawdę dużej koncentracji i wymagało ode mnie to po prostu bardzo dużego takiego skupienia mentalnego, żeby naprawdę głęboko wejść i odnaleźć głęboko w sobie te wszystkie elementy, te wszystkie niuanse, które Artur chciał osiągnąć. Co ty byś chciał powiedzieć tą płytą dla słuchaczy? No na pewno jest to płyta troszeczkę refleksyjna i nie da się tej płyty słuchać, nie wiem, gotując obiad czy zajmując się różnymi domowymi obowiązkami. Myślę, że jest to płyta wymagająca na pewno od słuchacza dużego skupienia i takiego zatrzymania się na chwilę i wsłuchania się w siebie. Ja myślę, że każdy twórca, tworząc jakieś dzieło, nie kalkuluje, nie łasi się do swoich fanów, żeby pod nich tworzyć, komponować. Niemniej jednak wiadomo, że muzyka jest dla ludzi i chcemy się podzielić swoimi emocjami z słuchaczami. I myślę, że na pewno znajdzie się, mam nadzieję, jak najszersza grupa ludzi, która w tej muzyce znajdzie coś dla siebie. Czy na koncercie ta perkusja może zagrać szerzej? Można sobie pozwolić na moment solo, można sobie pozwolić, żeby zespół zagrał, no właśnie, nie dokładnie tak, jak jest na płycie, tylko troszeczkę poimprowizował. Na pewno tak. Też specyfika nagrywania płyty w studiu jest zupełnie inna niż granie na koncercie. Nagraniom w studiu towarzyszą zupełnie inne emocje niż na koncertach. Ja zdecydowanie wolę koncerty. Lubię tą atmosferę, ludzie, którzy czasami bardzo żywo reagują na to, co się dzieje na scenie. I też na koncertach też wiadomo, że muzyka ewoluuje i te wszystkie utwory z koncertu na koncert. No nie powiem, że brzmią zupełnie inaczej, ale na każdym koncercie zawsze pojawia się coś innego i zawsze jest ten element zaskoczenia i element improwizacji. Wzajemnie też wiadomo, że staramy się grając komunikować się tak i no zawsze jest inaczej. Zawsze jest inaczej i rzeczywiście jest tak, że mogę sobie troszeczkę więcej pograć. Artur daje więcej swobody, więcej miejsca na wyeksponowanie, na pokazanie swoich możliwości. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na premierowy koncert trio Artura Dutkiewicza z Michałem Barańskim na kontrabasie i moją skromną osobą na perkusji w studiu Agnieszki Osieckiej, studia Polskiego Radia Myśliwiecka 357. Dziś godzina 19:00, to był Łukasz Żyta, perkusja właśnie. Te koncerty z publicznością to zupełnie inna energia. Tak, publiczność dopinguje, wytwarza zupełnie inną energię. Czasami tego entuzjazmu jest nawet za dużo. Czasami przykrywa precyzję wykonania, którą z kolei trzeba osiągnąć właśnie w studio, osiągnąć pewną kameralność. Także to są jakby dwa różne światy. Arturze, powiedziałeś, że spotkało was dużo dobrego od publiczności, a przecież no, koncertowaliście też z trio właściwie po całym świecie. Nie powiem, żeby nas noszono na rękach wszędzie, ale rzeczywiście dużo dobrych chwil pamiętam z różnego rodzaju publicznością. Pamiętam, jak w Afryce publiczność tańczyła, a ja grałem solo, grałem z muzykami afrykańskimi, z zespołem, jak graliśmy w Kanadzie. Było rzeczywiście rzęsiste przyjęcie w Niemczech, tam pamiętam, płyty zostały w Düsseldorfie wykupione już w czasie przerwy, czy właśnie w Nowej Zelandii, w Australii, no i na całym świecie. Koncerty zawsze wspominam bardzo mile, nie było takich koncertów, żeby się coś złego stało, po prostu nawet jeżeli, tak sobie mówię, jeżeli nawet jedna osoba jest na sali, której podoba się ta muzyka, to naprawdę warto ją grać. I to czuć na płycie, te wasze emocje i te doświadczenia spotkań z publicznością, tak przynajmniej mi się wydaje, doświadczenia spotkań z inną kulturą. Wróćmy jeszcze do tego utworu, którego słuchaliśmy, utwór Niewinność, czystość. Krople niewinności. Krople niewinności, Australia. Krople niewinności. To jest dla mnie ciekawe wyzwanie, ten utwór. Źródło tego utworu jest takie, że w Australii polecono mi wybitnego śpiewaka, wokalistę nazwiskiem Gurumulu Yurupingu. Ja sobie znalazłem go na internecie, ponieważ w Australii go nie słyszałem i jestem zachwycony jego osobą. To jest aborygen, niewidomy, grający na gitarze, niezwykle charyzmatyczna postać, bardzo znana na tamtym rynku. Grał koncerty ze Stingiem. Jego muzyka jest, można określić ją dwoma słowami, prostota i niewinność. I te dwa klucze przyświecały temu, żeby napisać ten utwór Krople niewinności, Drops of Innocence. Ja oczywiście zagrałem to innymi środkami wyrazu, ale te dwa określenia zapamiętałem. Naprawdę polecam. Znajdźcie Państwo gdziekolwiek Gurumulu Yurupingu. Podróże do Australii to był taki best time? To był oczywiście best time z moją żoną do Australii, do Nowej Zelandii. Czuliśmy się fantastycznie i na pewno to też pewno było przyczyną napisania utworu Best Time, najlepszy czas. Tak wybrzmiał Michał Barański na kontrabasie. Best Time to kolejny utwór z płyty Traveler Trio Artura Dutkiewicza. Dzisiaj mamy taką premierę dwugodzinną przed koncertem dzisiejszym w Trójce. Arturze, powiedziałeś kiedyś, że kluczem do twoich inspiracji są uczucia i emocje. Czy w tej muzyce, w tej płycie też właśnie jest kluczem są te uczucia i emocje? Tak, no to jest właśnie podróż, długa podróż po różnych emocjach. Właśnie jest niewinność w tym utworze, który był jeszcze wcześniej puszczany. Tutaj jest więcej w tym, który teraz był na przykład, czy Best Time, jest więcej rozetrgania, więcej czadu, więcej w pewnych momentach tam nawet trochę gniewu. Są utwory, w których jest taka czystość, tak jak Mazurek Satwiczny, zupełnie taka prosta, durowa forma. Są elementy takie medytacyjne, jak w utworze Neti Neti na przykład. Jest trochę zadumy, tak jak w Tańcu Słonia, czy radości takie... takiej w ogóle, jak w utworze A i B. Także te emocje się przewijają cały czas. No i jedna emocja pracuje nad inną, czyli coś, płacz działa na chwałę radości. Niczego nie oczekuję od życia i niczego nie robię za wszelką cenę. Podstawą jest wiara. Wiara daje dużo możliwości. W zasadzie, jeżeli ktoś w coś wierzy, to ma nieograniczone możliwości. Natomiast uważam, że jeżeli się życie z kolei oprze tylko na intelekcie, na umyśle, na wiedzy intelektualnej, no to można się nabawić czasami bez władu i problemów i powikłań dosyć dużych. Niczego jeżeli nie się robię... jest oczywiście niewolnikiem tego. Niewolnikiem też muzyki, kariery. Niczego nie robię za wszelką cenę w dzisiejszym świecie jazzowym. No robię to, co przychodzi do mnie. Rano, każdego ranka zjawia się bardzo dużo myśli i nasza świadomość wybiera te myśli, które są najfajniejsze i za tym pomysłem idę i to realizuję. No sztuką chyba jest być świadomym tego, co się dzieje w nas, bo mamy bardzo dużo pomysłów i dobre i złe i wybrać to, co jest najlepsze. I bardzo dużo emocji i trzeba wybrać te, które są najlepsze? Bo my jesteśmy tacy emocji, zestresowani. No, myślę, że nadmiar emocji świecie nie jest dobry, ponieważ blokuje jasność widzenia i świadomość. Raczej powiedziałbym, że emocje powinny być na swoim miejscu. Nie powinno być ich za mało, za dużo głównie i za mało. Po prostu jest potrzebny jakiś balans. w świecie, w którym teraz cały czas najmodniejszym słowem jest słowo kryzys. O, kryzys to w Chinach to znaczy szansa. Tak się tłumaczy to słowo. A co to znaczy kryzys? To znaczy szansa. No w tym sensie jedno z tłumaczeń tego słowa to jest szansa. Jak człowiek ma kryzys, to okazuje się, że dostaje się do takiego pojemnika siły w samym sobie, że potrafi się z tego wydostać. Dopiero wtedy zaczyna myśleć. Te wszystkie siły, które są, zaczyna spinać w sobie i rozwiązania przychodzą niesamowite w ogóle. Właśnie w czasach kryzysu wszyscy się wtedy zbieramy w sobie, mamy dużo pomysłów i często się mówi, że dużo pięknej sztuki powstało właśnie w czasie, kiedy nie było łatwo. Podróż z głowy do serca, to chyba nie pozostaje nam nic innego, jak zagrać mazurka satwicznego. Satwicznego, czyli jakiego jasnego? Satwa to też w sanskrycie oznacza czysty, czysty, harmonijny, dobry, szlachetny. Thank you. Mazurek Zatwiczny. Z płyty, która jest wewnętrzną podróżą po różnych, wzajemnie dopełniających się nastrojach wyrażonych za pomocą dźwięków. Płyta Traveler Artur Dutkiewicz i Michał Barański i Łukasz Żyta. Jeszcze będziemy w następnej, kolejnej godzinie opowiadać Państwu o tych podróżach w czasie i przestrzeni, z głowy do serca, a tę godzinę zamkniemy opowieścią o słonie. Rzeczywiście, taniec słonia, ja słyszę tam słonia, Arturze, w tym utworze. Zawsze chciałem zrobić utwór właśnie na tej skali, o której już mówiłem, z drugim obniżonym dźwiękiem. I tutaj właśnie słoń jest takim wyobrażeniem pewnego nastroju, który jest w tym utworze. Cieszę się, że właśnie tak to odebrałaś, jako godny, powolny, majestatyczny i zdecydowany krok cały czas do przodu słonia, który z góry patrzy na całe otoczenie i się nie ogląda na lewo i na prawo. I idzie. I przez cały czas idzie. I tutaj ten utwór jest tak skonstruowany, troszeczkę można powiedzieć jak bolero, w skrócie można powiedzieć, że przez cały czas jest jeden czy dwa tematy, które się gdzieś tam pokazują i elementem łączącym jest właśnie ta skala arabska, która występuje w różnych krajach, bo i w bałkańskich, i w Indiach. I elementem, który łączy wszystko, też jest rytm, akurat tutaj taki, który przez cały czas postępuje, jest takim rytmem, takim groove'em, który od samego początku do końca integruje cały utwór i wprawia w trans, przynajmniej nas, jak gramy. No i to słychać, już Państwo słyszą tego kroczącego słonia, czyli z Australii przewędrowaliśmy do Azji i zostawiamy Państwa z tańcem słonia. Po wiadomościach ruszamy w dalszą podróż.